baat yooyu ma wax juróom ñaari araf la. D' accord nañu ne moo téye asamaan borosul ci kaw suuf, mooy xëccaat géej it bu ginna xëy dëpp mal xeetu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wax nañu ne asamaan yi juróom ñaar la, suuf si juróom ñaar la, fan yi ñuy tourner àddina ba mosutoo ba léegi juróom ñaari fan la, neexula yokk beneen utal ko tour ba ñëpp d' accord ci. Mu daal boo nee samedi ba dellu si ci samedi rek da ngay delluwaat. Wax na itam ne ci baatin li yàlla composé ba nit di nit mën a wuyu, mën a oote, amuk yëpp juróom ñaari matière la. Nani ñu li muy dund ci kaw suuf juróom ñaari matière la, mu dajeeg juróom ñaari ba siin numéra lii laam ak beneen laam alsaxeer muy juróom ñaari araf. Rahmaani ñëwul, rahimi ñëwul, bismillah. Nu ngay ubbeeku ci ndigalu ndigal waaw. Fële ci Yaasin suñ borom ang fay nettali ay ndaw yu doonoon ndaw, mu soppi seen tur tuddal leen ndaw. Ahabal qaryat jaa mursaloona, yooyu ngay dégg du mursalul ilahi jar, mursalul xinsee la, xinsee leen yónni woon, xinsee yàlla ko yónni woon. Charge bi diis mu seet ñaari gaay yu baax ci gaayam yi, fa garaati yonente ba jox leen yabaleen. Jaal mursaloon charsana ali ilayhi musnayni parce que dëgguwuma. Ñaar ñi jëkk ñëw ci intakia dana kat sàll woon di sànqoon ak abiasa, ba ñu waxee nit ña la leen yonti yàlla insee wax loo ne moom la ko yàlla wax loo na leen ko wax, dañu gantu yamu ñu ci gantu dañ leen jàpp tëj leen di leen mititan. Suñ borom nag ne fa asasnahuma tas ne yay lisim la di zalisi ma fa keneen ku leen ëpp xel dàq leen maslaaha mun mu daara ma yebal ko ba mu demee mu nëbb diine ji mu nekk ànd ak ñoom. Kon nag ñaari meloo feeñ na fi tëj si daaj maaligam yii di sunu doom, di sunu sëri, di it sunu soppe. Xama fàtte ne comme dépp mës naa set ci pàttaam yoor yoor te moog mu oo ko ma dugg mu dugg mu ne ma ah alaaji daje bu mel nii day yombul, kon na maw ba toog mu waxtaan. Jox na ndigal xabaas Sidi Mukhtar, mu jox ko xabaas ñu jox ma ni naa waxtaan ak yéen si seen ndigal. Ndigal nag am na sooy, xam nga foo koy xam. Léegi nga gis ku gis jigéen ju mu bëggantee te mu seeti ko ci lu dul ndigal, maye fa ñaar fukki junni ci génn guddi te ñeme ñuul bër sa te ko fa. Nga gis ku joxe ñeent ak transu ñeme ña togg lu njëgonal 100,000 francs am na différence ak ñeenti dërëm ak taransu. Borom ñeenti dërëm ak taransu fañ naa toog ba 8 heures mu génnal sol piisamaam dem ci douche bi sangu ñëpp di ko gis. Borom 100,000 nag bu ginnaaw yi sop rek mu rocceeku ànd ak cer di dem, ndax daf fa dem ci lu ndigal. Kii moom tënk ma le mag ña doon wax dana waaw, moo tax mu mën faa toog ba yor yor ñu defal ko ndikki di weta ñaamu bi làqatu ak ferem bu tuuti. Borom 100,000 yi nag mu ngi déglu ginaar yu sap rek ba mu ànd ak nga ci kër gi daw parce que duggee ufu ndigal. Comme am nu ndigal nag maa ngi leen di nuyu ci baatam ci baati Mukhtar suñu mag Abbas ak mbooloo mi, di leen nuyu ci baatu Islam, di leen nuyu ci baatu dëkkaale tariqa sax du ma ko wax waaye ma wax Islam beeg dëkkaale gi. Dafa mel ni Madinatul Munawwara am na nooru saahira bu alaaj ma Sidaaj Malick woy ak nooru zahira dañu xaw a niroo waaye bokk. Mu ngi mel ni Jallal Badru ak Xallal Badru bu ci ne wax na lelal arubati Jallal Badru yowmal arubati Xallal Badru. Jalla bu amee tomb ci suuf ab lonk day firi départ, boo roccee al kubeer ji day firi arrivé tomb bi Jalla. Walaw laa an kataba allahu alayhim jala laa azabuhum fi dunia wal akhirah. Loxo boobu la Sidaaj Malick jëli def ko ci xidaa zab bi. Maw dañu bari ñu ngi wax naan rasulullahi mu nga génne makkata altine siiw mu ngi dugg Madinatul Munawwara altine. Mais boo ceploo sa pap sa maam ni mu binde nga xam ne siira bi am na lu mu wannaasu. Léeg-léeg dal tey moo daloon waa Medina moo tax ma bëgg sax nu commencé ci nabi sallallahu alayhi wa sallam capitale Makka mu ngi ko génn altina naan waaye bandii ba tout alxames la fa jógee. Madinatul Munawwara bandii ba mu ngi fa àgg altine waaye capitale ba àjjuma la fa dugg. Retard de départ boobu nag mooy indi réception bu yàgg bu waa Madina. teeru nañ ko ñetti fan gisuñu ko te yëg na dem na te fekk booba capitale bi la génn waaye mu ngi ci biir tool yi làq ci xaaru Ira wala xunt mu mën a amee départ. Xool leen Kilazab bi ngeen xool réception ba xool Madinatul Munawwara ba ñu déggee dikkub Mustapha nañu balancer kër yi nañu witte falor yi ñu am doole sax amoon nañu benn libidor yu ñuy rotal ña ca àggul witt seen tàndarma ya gën a ñor xàlla géew gileem yi ñu sàdd leen yeesalaat tabale yi. Waaye buñ toogaan ba nahre chaira amul benn général bu yoon couvernement bu réception bi lu dul naaj bu tàng bu kenn mënatu la résisté buñ ca àggaan daw dem. Ba ak ñetti fan xam nga ba ma day nekk li génnu makk ga wax na la ne di nebi génne makka te ba muy dem daf doon nëbbu fondaañu. Fondaañu mooy ku solul dàll, ku rafet la woon, ku oyof der la woon, dëggu yëpp dafa xolleeku woon ngir xeer yi mu doon traversé moog Sidaa bi bëkk yi. Nenañu retardé départ bi Sidaa bi bëri làkkoon foofu di ut kanti kati jantaapi di dampa tànk yi ba mu dañ muy troisième suur bi ñu door a dem. Ñii na déedéet dañu bëggoon a toog fa ba ñu doon topp naagu ne raw na ñu door a dem. Yax yoo na kulla xadaat waaw Allah يقضون كل قضاء فايل يقضون مدارج من شكنهم أهل المدينة نومهم يقضون يقضون دان كيس بطير ينشئ من أهل المدينة غير تيرج مصطفى lu war a retard ba waqara jiima layaalin fii mu tarimat bul way ci bunt ba moo gëna ne bi rasulilah gine taaxi màkk làqu na ci benn tax boo xam ne bii moog si di abidicrine ñoo fa nekk toppkat yi sax ñoo ne ñu ba tiim leen nabi naan ko la tëran ina la ma amal foofu la rawe Moussa Moussa bañ ko dëktalee bañ ko ba ko firawna dëkmalee Moussa si géej geestu gannaaw gi yëpp di gawar kawar gi yëpp kanam gi yëpp di géej dafa jaaxle téeree na nañu ku ko sañoon da nga naan saalit na ndax ba ko gaay naan ina la mudiru kuun yaa ngi digoon ne waaju du nu ma la dara te kat mu ngi nii ak sina loo xam dem nañu bëgg puriti fasi Moussa yi ñu ngi dal ci sàlli weti fasi firawna yi ci sàlli weti fasi Moussa ñu naan ko inna la mudira kuun lu mu wax que la innama rabbi sayadini fàtte na turu yàlla fàtte na am na àndando yàlla tuddul rabb tuddul karim tuddul waab laawu la tudd turam pire mooy liir laam laam alsaqer yi ci des turi jëf la wala turi melo loolu ñun ñëpp am nañ ko ku ne am nga turi melo turi jëf ndaama di tur la turu melo la njool mi nag turi melo la turi jëf am na masam bi tur la turi jëf la ministre bi it turi jëf la ñaari bayte yooyu lañu bëgg a dégalee suñu kilifa yi ministre ak àndandoom ak gouverneur pour ñu yëg ne suñu toogaay bii am na toogaay bi mu nuróowoon yax doon na daa ne xëy si aljuma bi kullu xaddaatin jëpp ko suma teel ñu ko daan def ëllul madinati di xaar di xool yoonu màkk di xool yoonu màkk tabari yi jip ba kañ xatta xawjo ju passé xatta la danañu remplaçante mu ngi mel ni rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa rabbun tabaraka joju ball rabbun di ñaare ji ball man rabbun taqaddasa aw jooju xatta la place daanañu toog di jànkuante jamt di jànkuante jamt bi di xaar nabi ba xam na njolloor gi tàng na tàng jiir ca la ñu door a rocceku dem moo tax si haaj maadi jasawlaana xayran yàlla nu ko yàlla fayal nee na yëq doon a daana xëy suba teel ñu ne moo si fu ñu daan xëy mu jéggi nag ñu daan xëy indi ku la xadaatin tawxiidi xëy bi ñu ne ñan la mu ne ëluma ñoo daan xëy di réception sallallahu alayhi wa sallam ba kañ xara chaara ci lañ daan dellu kër ga def nañ ko ñetti fan ndax wa xara jiima layaali fii muhtariman jooja bu ko fàtte kon teeru nañ ko atene gisunañ ko teel nañ ko talaate gisuñu ko ñu teeru ko àllarba xaaji malik nag ne àllarba ji ci une heure dañu gàddoo tabale yi nit bi la am lu xew loola nag xam naa ko man Maodo tey ma wax leen ko ñu ne lan la àllabo يا خادي يرعى الأوطان. تقديم المفعول عن الفاعل غير دار للربط مفعول في جرامير موي كنيو ديف سي سام سي نولا لاك جيكيكو تي واخو لا كي ديف لول مو كنيو ديف اوب دارجا كاكا ديف بو بوبا ناك يون بيرميتال نجا جيك تود سا مفعول دروس د فاعل tass nañu ciawul sa te yow min benn bis tok nañu ba heure bañ daan wacc takalabo daana ko firi sax ci togn naan rompre nañu dede tass nañu benn bis teru nañu ba xabbi muy seen ñeenteeli seen altine talaata àllarba alxamis ndekitu yoo waxat raa xatu taqiix la di taqribi di taqsiri di taxyii xat gi bu la arab ne xat rek lu ko wër téng la waxam raaate mbir moom seen na ku seen ku seen yahudi yu malem alaajimaal yu mujje tudd di mooy faayili raa lu tax mu tardel ko nag xëcc ki ñu gis taqadimul mafool la moom anil faid waqal raaa nabiya yahudiyun alal utamin benn yahud bu giléemam réeroon mu yéeg ci garab di séntu giléem ga moo seen leer mustapha mu ànd ak njonooxi medinatul munawara taati medina njonoox la leeri nabi ak leeri malaam ya nga xam ne subayoo ko ko sàng parce que waqul subayrun wa abbasun ila yamanin sara bi amjidin udda waxtakmi da deux kilomètres da jëne ñoo commerce yu jóge woon màkk ñu fab parcal bu bëri defal leen ko mbaax weexaayu parcal ba ak njorloxu jant bi ak leeru mustapha ñoo ànd a jàppakoo yow da ne kii de kootul moom la gaay doon teeru booba ba tey moo tax medina ci boppam du neex gis waaye da doon topp ak terrain bi di dogale Moustapha gileen gi di dox doxinu alburax ñaari fan yooyu ñetteeli fan yooyu moo daneen maa loon neen ni lu leen réen ci nebi laaj leen ma ko kon nag maa ngi leen di yëgal ne teeru nañ ko ñetti fan luppéeb taxu ñu xaddi ñu nit nu ngi fi toog ci 10 heures ba tey di xaar fa ngëbbi te munta ci rusala kalmusal bi diñ ko toog bi tey ñu ngi bindal yoolu ku kuy julli te kaar eesan al xaaliqina alaa jàbboom ci kant bi alaa jàbboom nga tiwaaw alaa jàbboom nga néegam alaa jàbboom nga dakaar alaa jàbboom nga taafigin mu nga sax tuut def waaw loolu la yàlla def taqalaboo tas nañu saatu yomin benn bés te waxa raa seen na yahud diw benn yahuut mu seen nabi ya mustapha alal utami ci kow taaxam kow mu mu taxawoon yéeg ci. xam nga ba mu seen nabi lu mu wax mu leen way dañu waxtaan ak nit bi naa daaw mo xaayilaan xallaha jëddakumu xaamoo ilay charaan bi silaaihim yi dafa daldi jowor gaa yi seen gan gi agsi na law nuru samawaati wal ar masala nori kamis kattin hiya misbahun al misbahu fi susasitin su jaja ka annaha kawkabun duriun yuqadu min sijis mubarakat asarqiya wala garbiya yakadu sitayu di walam lam tamtasu narun nurun alanu garab gu la gën a ñamin naaj moo lay gën a fere doom moo tax mu niru la garab googu la sarqiya amuñu kerek suba wala xarbiya amuñu kerek ngoon itam fang ci jant bi rek doom ya day fere mu taxaw foofu kilifa gi waxtaan ak kilifa yi yaay bi leem ñu jàlla te it bénc bi ngeen yoon bu leen ko fàttee foofu si daaj maaji sunu ñi nekk yu sew yoo xam ne yii loo yër siira boo xasee gis xilaat zahabam bii xool ko beneen biw grand fi ne bi boo xool rek gis ci loo mante yàlla nañ ko fi toogaat ay yoon kon nag suñ abbas nga ñëw wax kilifa yi fi ñëw man hum waxal man hum alxaadiroona man hum لقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم أبدا أن محمدا المختار في القدم ربي بأسمائك الحسنى وأعدائها والأنبياء ووسعة صدق نظمهم صليا إلهي مجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم محمد أحمد الماعي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم محمد أحمد الماعي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم محمد أحمد الماعي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم محمد أحمد الماعي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم ثم المقفي بالشد الفائق ضبطه وكدرها وسكون الياد قدمهم محمد أحمد الماحي وحاشرنا جميع مرحمة ثوب وملتحم والعاقب المقتدي أثر من سبق من أنبياء وذوس لله كلهم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم زاد المواهب أسماء ورتبها على الحروف إلى يا منتهى الكلم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم زاد المواهب أسماء ورتبها على الحروف إلى يا منتهى الكلم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة محمدا عنا محمدا مختار في القدم وصليا يا إلهي واجدي الأبدا عنا محمدا مختار في القدم وصليا يا إلهي واجدي الأبدا عنا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي واجزي الأبدا عنا محمدنا مختار في القدم سيد المرسلين هذه البرايا لرضا الله والد الزهراء حب الطاهر النبي فرضي والنفلي وشرابي ومنيتي وغذائي يا عذولي فما لهند نصيب في فؤادي دعني ولا ميلائي إن حبي لمثلهن حرام فأرحني حالي غير خفائي قد سقاني كأس المحبة ربي من فيوضات خاتم الأولياء يا عذولي فاصرف عنانك عني واطلب الخير إنني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امتراء حب الطه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون ريائي هاج شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرماء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء يال نونو يگ تخاو تي مو ملني يا يا مجرب سائل العصر يا يا يا يا مجرب سائل العصر لماذا يميلكم وجب تغيير قرانه دومو الوعارتي اهل سايب العرمي يا القدم يا حضور